du pogu non non jibar mom du jibar kat xamna jibar fouf xamnañu lim deme ki du jibar kat kahin la gisane kat mun ah non non non bu len mo wax lol gisane kat mom doono kon sha'ir la poète la mune dedet majnun dof mune bu len mo font majnun fan lan ngeen ma ñuy nan ni ñu dof dof dina melni gaay nako ñun xolal aba abd shams gis nga nak wax ji ñun wax nañu liñu xam ak liñu man yaw waxal legi lo wax nonu la mu muju taxaw ne sahir la wala nañu wax sahir ndax mo gina woyof nañ ne njibar kat la mo gina woyof mom mo nekkat ni bokku na ci ñooñu al ñi nga xamne ci zu'ama quraish ni wa kuffaruha ginona taruk non muy ubay ibn khalaf ibn wahb ibn hudhafa ibn jumah ak uqba ibn abi mu'ayt alayhima min allah ma yastahiqan ñom ñaar imam ibn ishaq balegi muy netaline uqba ibn abi mu'ayt alayhi la'natullah dafa massa toga yonnati bi alayhi salatu wassalam dem dal di deglu ci mom alquran bimu ko ubay ibn khalaf degge zaka ash-shaytan ubay ibn khalaf mom gison nagn ko mo ne kon rakku umayya frere umayya ibn khalaf mi momon mi don mbugal sayyidina bilal ibn rabah رضي الله تعالى عنه مو ابي بن خلف بيم دغينا عقبه بن ابي معيط عليهما لعنه الله دمنا دغلو تي يونت بي عليه الصلاه والسلام با نيو موديكول كو مونيكو ياو عقبه دغنا ني داغا ديمون توك اك محمد عليه الصلاه والسلام وسمعت منه با بارغا ديك ديم دغلو تي موم لاموي لاي لاموي جان وجهي من وجهك حرام ان اكلمك ان انت جلست اليه او سمعت منه مونيكو مان نك كوم كو لول nga def degna sama khar kanam ak sa khar kanam haraman tanen moy dotu mala khol dotu mala nangol dara buma jege ci ndax degna ne tonga fa ba deg tonga ci mom ba deglu fa la lulul bo beugé dal suñu and continue moy da ngay dem comme ko deglu bo démé voilà nga dem tifliko tifli ci xar kanam mom voilà bama xamné def nga ko bu ko défé ma mu wor mané yaw lañ fa dégg beggo ko démal nga def lool momit comme ko ap al topé la ci kilifa lañ bokone mais comme ko ñom néna pour sam mbokku gi ñu bokk ak amitié di dox seen digënté momit mu dem né nday def lam def liñ ko wax né ko bo démé nga tifli ci mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacce wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila yonent bi alayhi salatu wassalam bi mom uqba ibn abi mu'ayt alayhi la'natullah gison nagn ne mom mi mom bokku na ci im don def mo xojon yonent bi alayhi salatu wassalam ba nok gi waji arrete sayna abou bakkar jall ko fay fek saniko ne ko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen di ray nit ko xamne waxul lulul yalla ay sama borom gisoon nañ ko mom uqba ibn abi mu'ayt alayhi la'natullah mom mo jëfoon jëf jo jele mom nak bimu démé kon ubay wax ko lol mu né nak kon day dem def li ubay wax ubay ibn khalaf khalafahu allah fi an-nar mom nak bimu démé suñu borom subhanahu ne def na lim ne day dem def lim wax lim ko digal borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce ci mom alquran ne wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi bis bi nga xamne ci lay ngank ay baramam xam nga adina mom kep ko xamne da ngay reccu sa baram ngay mat mais al-akhirah mom kou fay reccu do mat baram dedet baram dafa touti say loxo da ngay gis waji day sekh loxo yi lay sekh sekh loxo yi mom lay sekh melni kou sekhu mburu loxo yi lay sekh di mat diko wittax di reccu kefer gi nga xamantene ni mom la nekewon mom kon borom bi subhanahu wa ta'ala ne mo wa yawma bes bi nga xamne ya'uddu kon ci lay mat aw zalimu di togn kat bi di yefer bi moy uqba mi ñu gis uqba ibn abi mu'ayth ala yadayhi di mat ay loxom yaqulu nan ya laytani aka neexon ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila way ako neexon ma japp yon ak yonent bi alayhi salatu wassalam way ak neexon ma japp mad moy dañuy dem ba fo di reccu ta lolu xam nga ne lolu jarignul dara ndax dem ba reccu fofu wala tahina manas moy mbir mi day wess c'est trop tard kon bu reccu lolu fofu rek lay yem dedet nan ya laytani ako neexon lam attakhid ya waylata way wona sama toskare laytani way lan mo taxone ba lam attakh ak neexone lam attakhid ma banona jappe fulanan moy fi budé ci kawo ba fulanan moy ubay ibn khalaf mi khalilan ak neexone way ma banon ko jappe toskare wona sama toskare ana lan mo taxone way ma bañon ko jappe ci adina jappe ko xari laqad deug deug adallani sank na maani dhikri ci alquran moma tax bad ba alquran ñewé di wax di tuddu yalla tamit mom warona jaamu yalla wétal ko mom moma ci dévier mo taxone ba lama déggon bam naron ma jariñ mu ñew wax ma li ma dem yaqat lepp ya way nan laqad adallani deug deug sank na maani dhikri ci alquran même diko digloti wa ma diko gem banda iz jaani ginnaw bamu ma dikkele bama deme ba degluko suñu borom ne wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wa kana ta nekkon na tu dañ di nek ash-shaytanu iblis ak ñi nga xamantene ni mom ñoy dox ci ay mbiram lil insani mom iblis lil insani ñel nit khazulan ko xamne da koy tromper diko trahir sa suñu kon mom non lañuy def moy ne mom non la mujjé koku moy ne ñewon na bay waja ba deglu lu bax mu dem ne ko defal lol bu démé nak yowmal qiyam li lay wax waye yamul ci mo képp ku fi xulé ba naan ay xarito tax ngay def lo xamanteni ni lèr na la né baxul bu ëllëgé lol ngay wax gisoon nañ ko ci jotaay bi wess wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuh buñ fa nekké di xulu kenn ki ne ki da ñew ba fi bëgg ma jiñ ne man mako sank a borom bi nak rabbana ay sama borom nak ha man sanku mako de mom mi dafa nekkon ci sanku tak cyanku de gu sori ñuy wax mu nan mako don wax concert yi don am mom dako dako neex bu ma ko waxe mu ñew amon na libre choix kon nak bu fi kenn ñew nan ma tay seri sangam ma taxone mu ko don setan bakarem ci jeli lutax mako wax yalla man waxuma ko mom mi mo dougal bopam borom bi subhanahu wa ta'ala newon bu len fi sax bu len fi nek di khulu sama kanam fi bu len ñew bo fi di khulu ta man jitolona yoni wonna ay yonent ak ay borom xam xam yu len leralal mbiri ngeen xamone ko a conséquence de avec conséquence de cause ngeen don def kon nak tay bu fi kenn mi ñew naan day xolo ki ci dess mom nak koku moy ubay ibn khalaf leg mbon gi nga xamne mom la bonon taxon na benn bes mu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam jël benn comme ni nga xamantene non la ko imam ibn jarir rahimahullah andi ci tafsiram waye imam ibn al-jawzi tamit andina ko ci zadul masir waxi nak amna ñu bari ñu ne histoire bi al-aas ibn wa'il as-sahmi la mom moy ki nga xamne mo defone histoire bi mais imam ibn ishaq rahimahullah mom dane ubay ibn khalaf la amna tamit ñu ne comme ni nga xamne non la ko imam ibn al-jawzi waxe ne wax joju sax ne kan la juromi waxa ci am amna ñu ne al-aas ibn wa'il as-sahmi wa'il as-sahmi la am ñu ne abdullah ibn ubay ibn salul mom la am ñu ne abu jahl la am ñu ne umayya ibn khalaf la am ñu ne du umayya wayer frère am du ubay ibn khalaf mom la won legui nak lolu lan lañ wax ñom waji dafa ñew mom budé ñi ne ubay ibn khalaf dafa ñew ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam djel ben yakh bo xamne bu feunkh la yakhu nit ku de bu yag mu ba waw mu dal dikoy djel ñew ba tim ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dikoy moxon ci kanamam ba yakh bi moxon di nek poussière mu dal dikoy euf ne ko euf ko ne ko ya muhammad ne ko yow muhammad alayhi salatu wassalam ak sen ñaku teggine dañuy ñew rek ya muhammad non amul ben normal bu ci teggu انت تزعم ان الله يبعث ولا يبعث هذا بعدما ارم ثم فته في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موم دا فا نيو جيل افير بي ياخ بي مخو نيو اوف كو تي غلاو لي ثم نفخه في الريح اوف كو تي غلاو موي في dafa ñew euf ko côté fi yonnati bala sallahu alayhi wasallam ki taxaw top moy ci xar kanam bi lako euf mo xogn ko euf ko ne ko yow muhammad yow alayhi salatu wasallam yow da nga yow ya neena gi neena yow ya na ya ni ya nga ni moy ñom loolu lañ doon wax bu ñe zaama ci ñom liko wax yonnati bala sallahu alayhi wasallam du comme bu ko julit waxon mais ya ne mom moy ya ni yow ya nga moy waxu ah sa wax yi dal sa way du moy gemuñu ci dara bu deug kene yow yalla dina dekk li yakh bi ginnaw bamu arama bamu nekke bamu moxoño ba melni feneux euf ko ko yanabi sallallahu alayhi wasallam fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam na'am ana aqulu dhalika yab'athuhu allah wala yub'athu Allah wa iyyaka ba'da ma takunani hakadha thumma yudkhiluka Allah an-nar fa anzala Allah ta'ala fihi wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون موم بيمو ديفه لول يونتي عليه الصلاه والسلام نكو واو ما واخ لول من ماني يالا دينا ديكيل لي ني بو فنخه يخبي dina dekk dina ko dekkil nak yakh bi dekkil la yow mi taxaw moxoñu ko euf ko sama kanam ginnaw bi nga nekké comme mom moy di nga dem ba nek yakh bu feuneux comme mom ginnaw gi yow mu duggal la safara yow yow mom yalla dalay moy ne dalay ni non seulement dina dekkil yakh bi dekkil ginnaw bi nga melé ni yakh bu feunkh ci sa bammel ba paré bu la dékilé safara la lay duggal borom bi subhanahu wa ta'ala dal di waccé né wa daraba lana masalan ci sourate yasin mune nit ki muy ñi né ubay ibn khalaf ñi dina siyu nak li dina siyu dañ né al-aas ibn wa'il an-sahmi mune alayhim la'inullah mune mom may sadal am misal nan kholal yakhbi wa nasiyat mom gin bimi wax lol fatena khalqahu mom ak minde fan la joge mom qala mu ngi nan man yuhyi al'idhama ana kan moy dekil yakhyi wa hiya ta yakhyi ramim ñu ngi feunx melni bokulen laal ñu moxoño comme ni mako def dal li koy euf qul borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi alayhi salatu wassalam tontul ne ko yuhyiha dinako deki al dinako dekil alladhi ki nga xamne ansha'aha moko créé won soson awwal marratin te première fois ke ko soson te njalbin wahuwa ta borom bobu bi ko soson di borom bi subhanahu wa ta'ala bi kulli khalqin alim ci bepp bind la xam moy ne dara deeru ko bindul dara après affaire yi daldi melni yef yi ñom dañu jappone affaire yi ki limi wax du deug legi nak dañ doon jaay di ay defiyé motax mu doon def lolu mom umayya wala umayya ibn khalaf عليه لعنه الله موم بروم بي سبحانه وتعالى نلن بيندي في امول كين كو خامني بيندنا لودول بروم بي سبحانه وتعالى خامنا بيندم لاتا اك ابري بي موكو بيندي لول لاكو تونت الذي موي كيغا خامني جعل لكم مولن دفال من الشجر الاخضر موي توكي تي garab gi nga xamantene ni dafa verte naran safara di ci tukke sen keurign yi ngeen di defar fan la joge keurign gi fan la joge lulul ci ay mat mat momu fan la joge lulul ci garab go xamantene ni dafa vertone boko rombon ba taw bi ci we bam jog verte suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ma genné ci lool min ash-shajar al-akhdar naran moy safara dal di ci genné fa iza antum min tuqidun mom ngén di jaaro ka di ci talaka def yi ngén bëgg am bokku na tamit ba légui ci ñi nga xamantene ni ñoron fitnal julit ñi alayhi radiyallahu ta'ala anhum al aswad ibn al muṭallib ibn asad ibn abd al uzza mom al aswad bobu dafa massa dajje ak yonnentibi alayhi salatu wassalam fek mu ngi andak al walid ibn al mughira yi yep imam ibn ishaq moko ndi yep nak balaghan la yi epp balaghan la moy ne dane dama jotté ci xam xam mom ak al walid ibn al mughira ak umayya ibn khalaf ak al-aasib ibn wa'il as-sahmi mune daño dajje ak yonnati bi alayhi salatu wassalam alayhim min allah ma yastahiqun mune wa kanu zawu asnan fi qawmihim te ñi ay boromi ñu age lañ won ay borom kilifa lañ won ci sen ba pare nek ay ñu magge ci sen ñoon di wa quraish فقالوا نيوم ني يا محمد عليه الصلاه والسلام هل ما نيول لغي لا نلي بروبوزو لن فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وانت في الامر فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد اخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين mom muné biñu dajé ak mom ñu né ko yow légui yow muhammad alayhi salatu wasallam dañ lay proposer lén moy légui comme que ñun suñu opposition barina légui ñëwul nga jaamu suñu yalla yi ñun dañuy jaamu li ngay jaam yow nga jaamu ñun li ñuy jaam bu ko defé ñu daldi bokku nak ci mbir mi bu ko defé yow bu de ne li ngay jaamu deug la ñun jot nañ ci def lo xamne bu ëllëgé buñ démé ci kaamu borom bi loolu dina tax ñu soob waye nak bu de ne ñun li ñuy jaamu moy deug yow jot nga ci jaam bu ko defé yow ñu mucc am nga ci sa part te nga mucc yalla wacc qul ya ayyuhal kafirun am nga gisoon nañ riwaya da'ifa bu imam ibn abdullah ibn mas'ud bi ci li taxone ay bi wacc bi dañuy gis ne imam ibn ishaq rahimahullah mom dako solo non samu indi tialale kon momit dafa da'if bokku na tamit ci ñinga xamantene ni ñom ño doon sonal julit ñi muy gis na ñal aswad ibn al muttalib ibn asad ibn abdul uzza mais amna kenen muy al aswad ibn abd yaghuth al aswad ibn abd yaghuth bobu moy ki nga xamne mo doon mbugal kan sayyidina khabbab ibn al arad رضي الله تعالى عنه وارضاه بوكون مومت سي كفار قريش ني غينونا تار اك نونو دون كو جاب دون كو مبوغل غيسون ناني سيدنا خباب بن ارت ناني كو دون مبوغل نينا جاب ناني كو بيس دالدي كوي سومي تال اب تال دال ليكوي جي تك مون تال با فايو كو دارا فايو كو لودول سما ديغ غيناو بي مو فاي لاك لا لاك لاكو تالي خاليا sama diggu ginnaw gi moko muju fay waye bokku na ci ñi nga xamantene ni gino na tar ak nono muy abu jahl ibn hisham di abu jahl ibn hisham di amr ibn hisham ibn al mughira alayhi la'inu allah al mutataliya mom abou jehlin nak mom gison nañ ne mo nekkon ki ci gina bokkon ci ni ginoona tar mom ak nono jotton nañu gis limu waxon al ahnas ibn shariq ne ko ñun wa li tax manuma gem mohammed mi alayhi salatu wassalam moy ñun ak ñom ay concurrent lañ won suñu tribe ak yoy wax ba ñu wax limi wax waaji xamne ki waxi tiaxan lay wax moy kon mom la nga deglu ci alquran lan la ki lo ci xalat tontu ko ci lim xalat mu ñew naan ko daño nekkon ka farasay rihan ay concurrent yu mag lañ won def nañ li ñu def li tay ñu naan wa banu abd manaf ak ñun wa banu mahzum tay ñu nañu yonent da am ku fa joge na yonent la ñun kan lañuy am yonent buñ nangulé lol ken du ko nangul wat naane dinañ ko xex ta duñu ko deggal mukk mom nak abu jahlin amna yu bari ñottono gis nim doon def bokku na ci ñi giroona daq saboté ba paré daqono mbugal julinn ñi gisoon nañ ne mo rayon sax sumayya bint khayyar di ayu ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ma mom moy ko rayon waye bokkon na ci nim doon sonal tamit moy ndaw soosu ñu gisoon muy zinira ba muy saboté nan comme ni ima al balaghuri daldi ënde ci térem bi mune abu jahl li ndaron wax nan ala ta'jabuna li ha'ula'i wattiba'ihim wattiba'ihim ala ta'jabuna li ha'ula'i wattiba'ihim muhammadan sallallahu alayhi wa sallam فلو كان ما اتى به محمد خيرا وحقا ما سبقونا اليه افسبقتنا زنيره الى رشد وهي من ترون موم ام ابو جهل عليه لعنه الله دون واخنان وايين كوف نان موك قريش نمي وايين ييمو غين سي غاي ني نان داني اك ييمو غين سي نيوم موي جولين ني ak sen top yemo ngeen tamit top gi ñu top muhammad mi alayhi salatu wassalam way gay deglu len falaw kana ma ata bi muhammadun khayran wa haqqan ma sabaquna ilay watna ni ñi gis nga muhammad mi alayhi salatu wassalam bu ron lim fi indi moy deug ta lu bax la xam nga ne way ñu doye di ñi ko top du ñom ñoy ñi jitu ci lu bax lol te ak deug gog afat af sabaqatna zinniratu ila rushdin wa hiya man tarawna way yeen dama len di laaj way nañ jël exemple ci ñom zinnira mi ndaw su doye di ji tan way ki pauvre ki la pauvre zinnira mi yeen japp ngeen ne mom muy dinañu jitu ci lu bax ci lo xamne lu bax la ta mom zinnira moy ki ñaan xam ngeen zinnira mi xam xol leen ko rek xam nga waxon nañ ne ndaw soosu mom la bako sayna abou bakr limbe jende liberer ko bagn koy duma ko faru quraish ni ay beutam mom la beuti daldi muru mu daldi silma ko faru quraish ni ne wala li moy exemple bi gina mak kep ko xamanteni ni kenn amul kenn ko gumbolo kurul suñu yalla yi la ta konza ko gumbolo ñaw très bien lila dal yow zinni ra baxna da ngay wéddi suñu yalla yi né gaay yeen ni ci dess yeen ci gis ngeen ko dé biñ ko ko waxé mo né mu ng koy wat ci kaaba gi né dañuy fenn nañu ñom wa kuffaru quraish ni ndax la ta konza manu ñu dara borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy dello ak gisam dal di len katchulo ñom kuffaru quraish ni ñom ñi doon jubilé ndax lan ndax ndaw si dafa ay beutum dafa dem ñuy jubilé contane nan wala très bien li nak day wone ne kep ku fi bayyi suñu yalla yeb ko def nga waxon nañ la nek gaay njibar kat yu mag yek tacc kat yi surtout gaay jaay ay bukhabat faux serigne yoy charlatan yi don lañuy def dila tekku nan diw li bamu ko dalé ha bama wéddé dé li woko dal waaw suñu xam bu yi mom ku fi nek di ok as la yeul diw sori wul mu ngi né kenn manatu la jariño ci mom dofna sanni ñoko tek dila tekku ta ay katch la ñom ñomi non lañ doon def ndaw si ne len ma ngi wat ci kaaba gi ñi dañuy katch dara la sen yalla yi ñuy wax tous la manu way abou jahlin balegi bokku na ci lim doon def mune dafa ma sa ñew mo abou jahlin ne comme ni nga xamne non la ko imam ibn saq waxe rahimahullah mune abou jahlin dafa wax ben jour fek waxam ji kokkel yonent bi alayhi salatu wassalam sabote ko moko taxono juk ak limu andi ci deug mune ya ma'shara quraish yaz'um muhammadun annama junudullahi alladhina yu'adhibunakum fin nar wa yahbasunakum fiha 19 وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة أفيعجز كل مئة رجل منكم عن رجل منهم فأنزل الله تعالى عليهم في ذلك قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخر القصة lolu tamit imam ibn jarir at-tabari solo nako ci tafsiram waye isnad bobu dafa am ay majahil ay nit ñoo xamne ken xamulen kon mu nek lo xamne lu da'if la mune imam abu jahl ki imam ibn saq mune abu jahlin alayhi la'natullah dafa kon don kokkel yonent bi alayhi salatu salam diko sabote mune wa quraish yeen mbolom quraish muhammad de neena yi nena yey alayhi salatu wassalam kene mom gis nga ñim leen di tekko ni mom da leen di tekko ne soldar yi yalla yim nga xamne ñoo leen di mbugal ëlëk ci safara si mi wax ba pare di leen tej fofu du ngeen fa meuna genn neena 19 lañu 19 neena ñoom 19 lañu wa wa antum tayen kuffar yen kilifay quraishi yen quraish aktharun nasi adadan wa kathra yen upp nit ni mbolo ak ay nit way afa ya'jizu kullu mi'ati rajulin sa personne ñu ne ci yeen bokku ci yeen wa quraish ndar bi ben tele ci ben goor ci soldar yoyu mo nan mom ñoñu soral ëlëk way ben soldat bu ne ñun upp nañ ñu upp ci ak ñu upp fi ay nit ak mbaboor ci nit way 100 personnes ci ñun ku ne buñ ko jëlé jox ko kenn ci ñoon 19 yoy moy wax ñu lijeenti ga yoyu légui nak bimu waxé lool mu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce ci suratul mudaththir mu ne wama ja'alna defuñu ashaban nar illa malaika ñi nga xamne ñoy garder safara difa tek yefer yi ci seen mbugal gi duñu mëna genn nonu borom bi subhanahu wa ta'ala ne mom xamul dara waaji wax lool ndax ñoñu nonu duñu ay nit bam japp ne ay nit lañ nan ben nit ben soldat ñun buñu ci amé 100 personnes way sa lañuy jël boole ko kenn ñu lijeenti ko ko ñooñu nan lañ ñu mënd di mbugale di ñu tej yalla ne leen ñoom ñooñu duñu ay nit ay malaaka wama ja'alna ta defuñu iddatuhum sen lim bob muy 19 illa fitnatan lulul mu nekk fitna bo xamne dañ ciy nekk di wax lo xamanteni ni maîtriser wuñu ko mu muju nekk mbugal soppale ku sen wax jo ñuy wax di aventure wu ci ñu xamul di défier borom bi subhanahu wa ta'ala mu nek mbugal ci ñom lil ladina kafaru ñel ñi wedd yalla ñen ñi ne amna ci ben riwaya dane sakilatkum ummahatukum asma'u ibna abi kabshata yukhbirukum anna khazanata jahannam 19 wa antum ad-dahm اي العدد والشجعان فيعجز كل عشرة منكم ان يبطشوا بواحد منهم ابو جهل من ثكلتكم امهاتكم يالا لين سين يالا سين ياي نياك رك يين قريش تيم من دغنا ابن ابي كبشه يونتي عليه الصلاه والسلام نندور اوتال سورنو كوا ديكو ابن ابي كبشه دومي ابي كبشه جي يخبركم لول دينا نييو تي جينين جتاي لان موتاخ نيكوي تود ابن ابي كبشه يخبركم كوم تي حديث ابو سفيان بن رضي الله عنه لقد امر امر ابن ابي كبشه ني هي بروبليم امنا نا بام ديمي روم فله تي قيصر gis ne no hiracle bok heraclus gis ne heraclus ci bopam mom dafa ragal yonnati bi alayhi salatu wassalam da xamone nako ndax mom romain la jangon nañ dañu yoron tire xamone nañ ne souf si mut bam ne wat nané bo e ling ma wax yow deug la fi ma taxaw ni mom dina ko momi munele fek ta yoy ko faru quraish ni dañu amone ay accord ak yonnati bi alayhi salatu wassalam مني صلح الحديبيه لقد امر امر ابن ابي كبشه حتى ملوك بني الاصفر يخافه مير ابن ابي كبشه لك يوم يونت بي عليه الصلاه والسلام نون بو نيي فوف دي نخ لان موتاخ نكو دون تودي لخول يي ميم بوري pers ki romain sax dañ dako ragal ki de kon doy mbiram mom jeugina dayo way fete na kaw kon nak mom abu jahlin moné degna ibn abi kabsha yonanti bi alayhi salatu wassalam li ci djub yukhbirukum mo len di netali di len wax nan ah kone khazanatu jahannam ñi nga xamne ñoy garder safara 19 ñom 19 lañu quoi wa antum dahm te yeen ad dahm yeen ay mbolo mi wa shujaan yeen ay jambari way nakala 10 ci yeen di tele no ba gagner fagaagal kenn ci 19 ñoon mi wax ay xana ñi am benen ci benen riwaya al hadith ibn kaldam alayhi lanatullah momit bokon na ci ñoom mune gaay kuffar quraysh ni ci mbolo mi non ana ukfikum 17 waqfuni antum ithnain ne mom yonnati ma alayhi salatu wassalam muhammad de alayhi salatu wassalam mom dalen di titel ci 19 ño xamne ñoy garder safara man al harith ibn kalda alayhi lanatullah ma len di resal xol len la wax bu len nek fi di am dara lu ngeen di ragal man ma len di resal la wax 17 ci ñooñu ma len man rek ma len di resal dal di len fagaagal yeen nak mom 2 rek lay bayyi yeen wa quraysh ni ci dess yeen ngeen fek ñooñu man ni ci dess yeb dina len ko fegal bu len am dara lu ngeen tiit mom abu jahlin kon lool la doon wax baye borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacc aya yoyu wax lolou ci ñom kuffaru quraysh ni mom nak abu jahlin balegi bokku na ci lim doon def ta doon ko wax mu ñewon ne bi borom bi subhanahu wa ta'ala doon wax ci zaqum سوره الدخان بروم بي سبحانه وتعالى موم دا فا ديغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام دي واخ زقوم موي غراب غوغوغا خامتيني ني مو نيك سفارا ابو جهل نمو واي يين دا غيس نين في امول دارا لو نين في ني غاي يين محمد دي دالين دي تيتلو nenen ya ma shara quraysh moy yalla dafa tuddu garab gogou nek moy ashjaratul mal'un go wala shajarul mal'u guñu gogou nga xamne dañu ko reub nga xamne ñi yalla reub yeferi ñoo ci lek yowmal qiyam muy lu waxat ta metti nakare lek me kewul buñu xife jana ñi dem lek muy xoti seen biiri muy taamul asim bobu di ñamu bakkar kat yi way jombu nya jaamu ñu magni en premier abu jahlin mu deggé alcorane di wax lolu moné hé gis ngeen ya ma'shar quraysh en mbolom quraysh hal tadruna ma shajaratu zaqum mu way ma ngi len di laj yeen mboko yeen mbolom quraysh est ce xamna lan moy shajaratu zaqum bi nga xamne mom la yonent bi di muti bok muhammad mi alayhi salatu wassalam di len titele est ce xam ngeen garab gogou moy lan lol dalu dara gis ngeen bu len fi tit dalen di day wax rek lol amul gis nga xam nga garab gogou lan la innama huwa as-sarid biz-zubdi wat-tamri ay lol du dara gis nga xam nga lan la moy sarid la jaaru ñeex mom nga xamne dañuy ñeex mu bari soti ci mburu mu waw mom lañuy boole jaaru mburu rek ab ki bok ki soow moy yoy di genn ci meew yi buñu ko defé bam far nonu bam fermenter ak lool rek lañuy jël diko boole tandarma lool lay nekk fi naan da leen koy lool lan la leen ci mëna tita lool la ba pare nak mune gaay yi mo atadruna mazaqu xam ngeen luy zaqum huwa tamrun yudrabu bizubdi tandar mala go xamantene ni dañ koy bolé mew mo lu fermenter lolou rek buñu kenn ray fi ba pare mu ne halum fal natazqam mu ne ñew len gaay ale gaay gaay gaaw len ñu dal di won bir yi way nañ len lek affaire bi na gaaw ñew legi nañ mel li ñu lek len moy ñi sabote muy sabote ne gaay halum fal natazqam ko ci benen riwaya mu ne wallahi la inis tamak inis tam kanna minha lanatazam lanatazaqamnaha tazaqquman wadnan buñu joté ci lek go muñuy tekko ay dinañu ko lek dal du koy won ne ko fouf numu gina gawé ngir won ko ne sa lolu ñun ragaluñu ko nalen halumu ay wa ñew len fal natazaqam yaronte bi alayhi salatu wassalam mom bim waxe lol borom bi subhanahu wa ta'ala dal li wacce ayana inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al-hamim borom bi subhanahu wa ta'ala ne len yeen kuffar quraysh ni premierement abu jahl li wax du deug ne zaqqum lol lay teki lolou du deug inna deug deug shajarata zaqqum garabu zaqqum gi muy wax nan sari ki la am bo way yow tandarma la juñu bolé me way meew mu fermenté buñu kenn ray ne ñew sax halu mu dik leen gaaw way ne ñoo ndil mbir mi fal nata zaqqam bu ko defé ñu dal di koy door mu daanu def ko bol dof rek door ko mu daanu ne ñew ñu daño ragal yoy yalla nañ ne len premièrement mom waxul deug ndax inna shajarata zaqqum gis nga garab gogu di zaqqum nga xamne mom bir safara moy ash-shajaratul mal'una bir safara lay genné fala amé racine fofu lay genné bu wa safara maré xifé ci lañuy ñew di ci lek ta garab gu waxat la di xot ci seen biri tay bax ci seen biri tang jeur mais téwul dinañ ko lek day melni cuivre buñu baxal bamou nek ndox di sorté ko nek liquide lolou buñ ko lekke non lay def di bax ci seen biir yalla na nak garab gogou ta'amul athim moy ñamu bakkar kat bu mag bi ki ci ñeuk moy abu jahl mom mi len di wax waxi katch nan len tandarma amna bo xam dana way ajwatu yasrib la rek ah way yeen zaqqum gis ngeen tandarma yasrib joju la ñu boole ko ak lima leen wax sank way ne ñew way fal natazqam na aksi legi bu ñewé wallahi la natazqam la natazqa qamannaha tazqquman dinañu ko lek lek gu gaway regalé ci suñu bop yalla nañ ne leen mom nak ayaw mal qiyam mo ci lek moy lekuk bakar kat gu reuy gi kal muhli day melni comme li mala wax sank betex buñu bo xamanteni ni dañ ko def bam nek ndox mu japp ci lolu lay lek yaghli nga xamne day bax fil butuni ci biri mom lolu lay lek mom ka khalil hamim comme ni safara di baxé di tepp bis moy ndox bo xamanteni ni safara ni muy tiwé mu ngi melni lol lay bo gisé volcan yi ni mel nonu nga xamné bu volcan bi di yëngutu non mu yëngoto nu ko raw bu mel non lay def ci seen biiri moy bettex melni bettex bobu nga xamné dañu ko ki ba mu ruuy non muy tebe bu tangé mo né gaay nonu lañ leen di def mom lolu lay lek euleuk ñooñu ñu gis ne abu jahl mom danaka mok abu lahab ñoo nek ñu palm bi ñoko jëlon ñom ñaar ñom danaka ñoy les concurrents ci mbon gi waye tamit ñom al asim nawail as-sahmi mom gis nañ ko ak nam defoon sayyidina habab khabab defar loko ay jasi ba pare ne ko dara la ludul fay du mana fay muk ludul nga weddi muhammad alayhi salatu wassalam munako dumako weddi ludul nga de ba dekk bokku na tamit ci ñooñu muy umayya ibn khalaf ibn wahb ibn hudhafa ibn jumah di umayya ibn khalaf bi mom moy frère ubay ibn khalaf bi ñu gis sank mom lan la doon def mom umayya ibn khalaf ابن وهب ابن حذافه ابن جمح عليه لعنه الله امام ابن ساق من كان اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه بما سونو جيس يونتبي عليه الصلاه والسلام داكو دون دي ايبل امام ابن هشام من الهمزه الذي يشتم الرجل على نيه ويكسر عينيه عليه من موم امام ابن هشام من الهمزه موي كيغا خامني داي غاني نيتكي ان بوبليك واي ديكو خيلو اك اي بوتام بوكو غيسه موكاي خيلو ديكو تشيباتو كو خيلو واي موم ناك نون لا نون ديف همزه لا وون lumaza nak moné moy ki nga xamantene ni mom day ngagn nit ki mais en secret moy bu fi newul bu koy ngagn ke jeewu ka def lu ne mom non la doon def yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nañ ne tawit mo doon mbugal sayna bilal radiyallahu anhu fa anzala allah muné borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce ci mom di umayya ibn khalaf mom nan waylun likulli humazatil lumaza alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u ala al afida انها عليهم موصده في عمد ممدده من موم نون لا دون ديف يونتي بي عليه الصلاه والسلام بروم بي سبحانه وتعالى دال ديكوي تورتل ني كوكو وام ويلون توسكاري نيل خرومغل تي بير سفره وي بربري لي كل نيل كيب كو خامتيني همزه اللمزه كوي ايبل نين ني تي لو فين اك تي لو نوب ديكو ديفا كي بتم ak di jeuw nit ñi buñu fi nekkul wala di len xass di len ngagn mune alladhi nga xamne bari lu muy jeuw bari ño xamantene ni di aybalate japp ne mom moy model xam nga nit ño xamne non lañ mel ku ñu gis out yow sik diw ak anangom bu dand bi wa mom xana mo lu wona gis benen nak ko le diw ba mom xana bi bi ñew setu ko ñew rek même ñi mu japp ne sax def nañ loolu ba solo ba ki bu ñewé né mom nak salam bi ki ne waye li wako yaq fo jaar dina am lu wax pour mom dal au final lén la bëgg wax nit ñi man may model bi xol lén ma man ni ma mel yalla né ku mel non toskaré ñel nako xuru mbugal ñel nako moné alladhi moy ki nga xamantene ni jamaa dafa dajalé malan alal wa'addahu diko konté mom ba bare tok compte bu don tay banque bu ne mo nan LCL amna fa 3000 euros BNP Paribas 5000 euros nga fay nalaw may borom postal bon banque postal amna sama 10000 euros yu fay nalaw di konté rek sa bu xeyé nak xol relevé de compte bi jamaa dajale rek malam alal ji wa addahu diko wagn rek mom dal lol moy e mbiram foko kiwe mu ngi wagn di compte rek yahsabu mu japp nak ndax ak reeram ak kanaso ak keur gu mu xeur ci alal nga xamne lol rek ko yeengal annamalahu kone alalam joju muy wagn ka dajale dajale ka wan wagn akhladahu lum ci gina bari japp ne ci longévité di gina yok xam nga nit ñoo xam na lool lañ fo japp nañ ne mom ñi am alal duñ gaawa dé buñ déggé sax ñu né borom alal 35 ans la dé ab milliardaire da leen di jaaxal mais kon xass fé muy dé heure bi ndax lan ñom dañoo lié alal ak am ak ok dé japp ne lu may gina am di gina yag ci adina bi ba sax muju tam ñu japp ne ah finalement dal gène de longévité wala gène sans bi nga xamné moy tax mom anti mort la mom man danaka am na ko ndax alal ñu mu am ndaxu ak sankom ya ci borom ne kala dedet na jaaju wajjo dedet limu fo alal jo ba joy dajale diko konté ke moy tax nga sax fi mukk la yumbadhanna fil hutama kok watna ne dinañu ko sanni ci safara hutama nga xamne luñu fa sanni mu dal di lay lak nga jeex dal di lay écraser safara su metti fa lañu koy sanni wama adraka mun yanantu bi alayhi salatu wasalam lula xamal mal hutama lan moy hutama bobu bal ma tekil lako narullah moy safaraw yalla al muqara bi nga xamne mom lañu tal dal di koy jëfël allati bi nga xamne tattali'u ala al af'ida day dugg ci bir xol yi melni lu yirndu ci bir xol yi da fay dem ba ag fu dal di lak xol yi ci sase bo len fay sanni non lañ lay def nga xamne fa gina sori ci sey yow falay buñ la duggalé falay jëk ag xam nga lak da nga duggal len moy hak len de mais mom buñ la fa duggalé rek mom dafa melni xol bi mokoy at xol bi moy likoy jëñ nek atir bu ko fa duggalé rek ci mom lay jëk song mona innaha amna fofele innaha alayhim mona safara sosu alayhim ci sen kaw ñom yéfer yi jaar umayya ibn khalaf gi nga xamne non lañ lay def dila djewaka wax ju ñaaw musada ñom non la affaire bi mel ci sen kaw nga xamantene ni dalen di fete kaw duñu meuna genn mun fete len su fete len ci bor yeb fi amadin mumaddada ñom nak ci fofu nonu comme genre poto fa lañ len di tek nak dal di len fa parquet fofu mbir ma japp len ci fofu fa lañuy nek ñu buggal len buggal mo mel non kon loolu ñoon loolu len yalla fay ñoñu nonu moy ci gattal ñi nga xamne ñom nak dul yi rek lañ doon def de liñ doon def gi doon nepp li waye ñom ak ñeneen am na ñeneen comme ni nga xamanteni non la ko borom khilas wa radiyallahu anhu mune ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadan walid harith bihim nadr zuhair abu qais nubayyihu munabbih wa uqbatu wal 'asi abu al hakim ومطعم وأبي مع ركانة مالك أمية أهل البغي والقزم من أشد ضرا من الأعداء أبو لهب نيجينونا تر اك نونو اك لور بو نون تك يونت بي عليه الصلاه والسلام تي نوني اك جولي ابو لهب مو ابو لهب موم لا نجهك غيس والاسودان اك نياري اسودي غيسون نانن اسود الاسود ابن عبد الأسود ابن المطلب اك الأسود ابن عبد يغوث غيس نن لين نيوم ñar legi kenn ki mo don duma khabab ibn al arab radi Allah ta'ala anhu wa arda kenen ki mom gis nañ sank wax nañ ay mbiram bokku nañ ci ñi nga xamne cité nañ len legi bokku ci kuffar quraish yoyu mu ne kon wal aswadani moy ñaari aswad yi non lañ tudon al aswad ak al aswad lol mo nekkon seeni tour ñom ñaar ñom rek dedet walidun ak al walid ibn al mughira momit harith momit harith al harith mom gis nañ ko sank mune nadrun ak nadr muy an nadr ibn al harith ak zuhair ak abu qais nubay bi ak munabbi gisone nañ len ci jota yele wess ak uqba ibn abi mu'ayth ak al aasi abu al hakimi di moy katu yalla bu magbi wala ngane al aas ibn wa'il al aas ibn wa'il ak abu jahl ñukoy don wa abu al hakim ak mut'im ibn adi ak ubay ibn khalaf ak rukana ak malik ak umayya ñoñu mo ne ñoy wa bari ak bew ak salte ak bakar yu bari ñoñu moy ñi nga xamantene ni ñoñu ginnona tar ay mbugol yu ñu tek julit ñi ndax dañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala kon fofu lañuy yëm pour tay jotaay bi ñu ñew inshallah ñu andat ak alayhi salatu wassalam ci siratul atira inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين